महाभारत उद्योग पर्व षष्ठोध्याय। द्रुपद का पुरोहित को दौत्य कर्म के लिए अनुमति देना तथा पुरोहित का हस्तिनापुर को प्रस्थान। द्रुपद उवाच भूतानां प्राणिनः श्रेष्ठा प्राणिनां बुद्धिजीविनः बुद्धिमत्सूनरा श्रेष्ठा नरेष्वापि द्विजातयः। राजा द्रुपद ने पुरोहित से कहा, पुरोहित जी, समस्त भूतों में प्राणाधारी श्रेष्ठ हैं, प्राणधारियों में भी बुद्धिजीवी श्रेष्ठ हैं, बुद्धिजीवी प्राणियों में भी मनुष्य और मनुष्यों में भी ब्राह्मण श्रेष्ठ माने गए हैं। द्विजेषु वैद्याः श्रेयांसो वैद्येषु कृतबुद्धयः कृतबुद्धिषु कर्तार कर्तृषु ब्रह्मवादिनः। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में सिद्धांत के जानकार, सिद्धांत के ज्ञाताओं में भी तदनुसार आचरण करने वाले पुरुष तथा उनमें भी ब्रह्मवेत्ता श्रेष्ठ हैं। स भवान् कृतबुद्धीनां प्रधान इति मे मतिः कुलेन च विशिष्टोऽसि वयसा च श्रुतेन च। मेरा ऐसा विश्वास है कि आप सिद्धांत वेत्ताओं में प्रमुख हैं। आपका कुल तो श्रेष्ठ है ही, अवस्था तथा शास्त्र ज्ञान में भी आप बढ़े चढ़े हैं। प्रज्ञया श्रेयश्चापि शुक्रेण गिरसेन च विदितं चापि ते सर्वं यथावृत्त स कौरवः। आपकी बुद्धि शुक्राचार्य और बृहस्पति के समान है। दुर्योधन का आचार विचार जैसा है वह सब भी आपको ज्ञात ही है। पांडवश्च यथावृत्त कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः धृतराष्ट्रस्य विदिते वंचिता पांडवा परैः। कुंती पुत्र पांडुनंदन युधिष्ठिर का आचार विचार भी आप लोगों से छिपा नहीं है। धृतराष्ट्र की जानकारी में शत्रुओं ने पांडवों को ठगा है। विदुरेणानुनीतोपि पुत्रमेवानुवर्तते शकुनिर्बुद्धिं पूर्वं हि कुन्तिपुत्रं समाह्वयत। अनक्षज्ञं मताक्ष संक्षत्रवृत्ते स्थितं शुचिं। विदुर जी के अनुनय विनय करने पर भी धृतराष्ट्र अपने पुत्र का ही अनुसरण करते हैं। शकुनि ने स्वयं जुए के खेल में प्रवीण होकर यह जानते हुए भी कि युधिष्ठिर जुए के खिलाड़ी नहीं हैं, वे क्षत्रिय धर्म पर चलने वाले शुद्धात्मा पुरुष हैं, उन्हें समझ बूझ कर जुए के लिए बुलाया। ते तथा वंचयित्वा तु धर्मराजं युधिष्ठिरं न कस्याचिदवस्थायां राज्यं दास्यन्ति वै स्वयं। उन सब ने मिलकर धर्मराज युधिष्ठिर को ठगा है, अब वे किसी भी अवस्था में स्वयं राज्य नहीं लौटाएंगे। भवांस्तु धर्म संयुक्तम धृतराष्ट्रम ब्रुवन् वचः मनांसि तस्य योधानां ध्रुवमावर्तयिष्यति। परंतु आप राजा धृतराष्ट्र से धर्मयुक्त बातें कहकर उनके योद्धाओं का मन निश्चय ही अपनी ओर फेर लेंगे। विदुरश्चापि तद्वाक्यं साधयिष्यति तावकम् भीष्मद्रोण कृपादीनां भेदं संजनयिष्यति। विदुर जी भी वहां आपके वचनों का समर्थन करेंगे तथा आप भीष्म द्रोण एवं कृपाचार्य आदि में भेद उत्पन्न कर देंगे। अमात्येषु च भिन्नेषु योधेषु विभुखेषु च पुनरेकत्र करणं तेषां कर्म भविष्यति। जब मंत्रियों में फूट पड़ जाएगी और योद्धा भी विमुख होकर चल देंगे तब उनका प्रधान कार्य होगा पुनः नूतन सेना का संग्रह और संगठन। एतस्मिन्नन्तरे पार्था सुखमेकाग्रबुद्धयः सेना कर्म करिष्यन्ति द्रव्याणां चैव संचयम्। इसी बीच में एकाग्र चित्त वाले कुंती कुमार अनायास ही सेना का संगठन और द्रव्य का संग्रह कर लेंगे। विद्यमानेषु च स्वेषु लंबमाने तथा त्वयि न तथा ते करिष्यन्ति सेना कर्म न संशयः। जब वहाँ हमारे स्वजन उपस्थित रहेंगे और आप भी वहाँ रहकर लौटाने में विलंब करते रहेंगे, तब निसंदेह वे सैन्य संग्रह का कार्य उतने अच्छे ढंग से नहीं कर सकेंगे। एतत् प्रयोजनम चात्र प्राधान्येनोपलभ्यते संगत्या धृतराष्ट्रस्य कुर्या धर्मं वचस्तव। वहाँ आपके जाने का यही प्रयोजन प्रधान रूप से दिखाई देता है। यह भी संभव है कि आपकी संगति से धृतराष्ट्र का मन बदल जाए और वे आपकी धर्मानुकूल बात स्वीकार कर लें। स भवान् धर्मयुक्तश्च धर्मं तेषु समाचरन् कृपालुषु परिक्लेशान् पाण्डवीयान् प्रकीर्तयन् वृद्धेषु कुलधर्मं च ब्रुवन् पुरुवैरनुष्ठितं विभेष्यति मनांस्येषाम् इति मे नात्र संशयः। आप धर्मपरायण तो हैं ही, वहाँ धर्मानुकूल वर्ताव करते हुए कौरव कुल में जो कृपालु वृद्ध पुरुष हैं उनके समक्ष पूर्व पुरुषों द्वारा आचरित कुल धर्म का प्रतिपादन एवं पांडवों के क्लेशों का वर्णन कीजिएगा। इस प्रकार आप उनका मन दुर्योधन की ओर से फोड़ लेंगे, इसमें मुझे कोई संशय नहीं है। न चेभ्यो भयम ते स्त्री ब्राह्मणो यजवेदवित दूतकर्मण युक्त स्थविरस्य विशेषतः। आपको उनसे कोई भय नहीं है क्योंकि आप वेदवेत्ता ब्राह्मण हैं, विशेषतः दूत कर्म में नियुक्त और वृद्ध हैं। स भवान् पुष्य योगेन मुहूर्तेन जयेन च कौरवेयान् प्रयात्वाशु कौन्तेयस्यार्थ सिद्धये। अतः आप पुष्य नक्षत्र से युक्त जय नामक मुहूर्त में कुंती नंदन युधिष्ठिर के कार्य की सिद्धि के लिए कौरवों के पास शीघ्र जाइए। वै सम्पायन वाच तथानुशिष्ट प्रयो द्रुपदेन महात्मनाम पुरोधावृत्त संपन्नो नगरम नाग साहवयम्। वै सम्पायन जी कहते हैं, जन्मेजय महामना राजा द्रुपद के द्वारा इस प्रकार अनुशासित होकर सदाचार संपन्न पुरोहित ने हस्तिनापुर को प्रस्थान किया। शिष्य परवृतो विद्वान् नीतिशास्त्रार्थ कोविदः पांडवानां हितार्थाय कौरवान् प्रतिजग्मिवान्। वे विद्वान तथा नीतिशास्त्र और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ थे। वे पांडवों के हित के लिए शिष्यों के साथ कौरवों की राजधानी की ओर गए थे। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सेनोद्योग पर्वणि पुरोहितयान षष्ठोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सेनोद्योग पर्व में पुरोहित प्रस्थान विषयक छठा अध्याय पूरा हुआ।